चिंतन अविराम। पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे मोती ये अनमोल। जैसे तनिक सुहागा सोने को चमकाए, शिव सुमिरन से आत्मा अद्भुत निखरी जाए। जैसे चंदन वृक्ष को डसते नहीं लेना, शिव भक्तों के चोले को कभी लगे ना दाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयानिधि भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, कण कण भीतर है बसे नीलकंठ भगवान। चंद्र चूड त्रिनेत्रा उमापति विश्वेश, शरणागत के ये सदा काटे सकल कलेश। शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता के, आग और पानी का जैसे होतन ही है मेल। भय भंजन नटराज है डमरू वाले नार, शिव का वंदन जो करे शिव है उनके साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाखों शिव चरणों का ध्यान, अलक निरंजन नाद से उपजे आत्मज्ञान। भटके को रसता मिले मुश्किल हो आसान, अमर गुणों की खान है चित शुद्धि शिव जाप। सत्संगति में बैठ के कर लो पश्चाताप, लिंगेश्वर के मनन से सिद्ध हो जाते काज। नमो शिवाय रटता जा शिव रखेंगे लाज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव चरणों को छूने से तन मन पावन हो, शिव के रूप अनूप की समता करे न को। महाबली महादेव है महाप्रभु महाकाल, असुर निकंदन भक्त की पीड़ा हरे तत्काल। सर्वव्यापी शिव भोला धर्म रूप सुखकार, अमर अनंता भगवंता जग के पालनहार। शिव करता संसार के शिव सृष्टि के मूल, रोम रोम शिव रमने दो शिव ना जयो फूल। ओम नमः शिवाय,